sobotę od 22 do 4 nad ranem. Hirek Brona i Michał Margański. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 25 sierpnia. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o groźnym pożarze na Mazowszu, wyborach dokonywanych przez nową KRS i towarzyszącym ich kontrowersjach i chorym na glejaka mózgu senatorze John McCain, który postanowił przerwać terapię. Na szczęście do tragedii nie doszło. Strażacy opanowali pożar w miejscowości Unin Kolonia w powiecie garwolińskim. Palił się tam garaż, w którym właściciel bez żadnych pozwoleń przechowywał około 200 różnej wielkości butli z gazem propan-butan, informuje rzecznik mazowieckiego komendanta Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Na miejsce przybyło 45 strażaków i 13 samochodów gaśniczych. Spaleniu uległ garaż całkowicie, a także nadpaleniu konstrukcja budynku mieszkalnego, która sąsiaduje. Zlokalizowali około 200 butli z gazem propan-butan, 11-kilogramowych, także turystycznych, 5-kilogramowych. Należy podkreślić, że to jest bardzo duża ilość gazu, która przewyższa wszelkie dopuszczalne przepisy, a strażacy jeszcze dogaszają pogorzelisko i zabezpieczają butle. Ranny został właściciel posesji, który pomagał w gaszeniu pożaru. W poniedziałek i we wtorek Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się obsadą dwóch kolejnych izb cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych Sądu Najwyższego. Wczoraj wybrała Wojciecha Sycha na kandydata do Izby Karnej. To był konkurs ograniczony do jednego miejsca i tych kandydatów, liczba kandydatów była niewielka, 5 osób, więc to nie jest jakoś specjalnie pracochłonne. Wyjaśnił przewodniczący KRS Leszek Mazur. Członek KRS poseł Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz 15 mówił, że w czasie wyboru kandydata do Izby Karnej nie miał wątpliwości. Wojciech Sych nie budził jego zastrzeżeń. Natomiast inaczej, jak mówił, było w czwartek, gdy wybierano kandydatów do Izby Dyscyplinarnej. Na 12 rekomendowanych 6 wprost było prokuratorami. Jedna osoba jest radcą prawnym pracującym w prokuraturze krajowej, czyli można powiedzieć 7 na 12 osób. Nie wiem, czy to jest dosyć dobra rekomendacja. Wnioski o powołanie sędziów trafią do prezydenta Andrzeja Dudy. Na sędziów czekają w sumie 44 miejsca. Tymczasem o niemianowanie nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wydania orzeczenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Najwyższy zaapelowali do prezydenta, prezesi samorządów adwokackiego i radcowskiego. W piśmie do Andrzeja Dudy napisali, że do Sądu Najwyższego trafiają sprawy obywateli i mają oni prawo oczekiwać, że wybór sędziów będzie odbywać się według najlepszych standardów. Amerykański senator John McCain zrezygnował z terapii antyrakowej, poinformowała o tym jego rodzina. Senator John McCain zmaga się z agresywną odmianą raka mózgu od ponad roku. O chorobie poinformował publicznie w lipcu 2017 roku, gdy zakończył pierwszą chemioterapię. W komunikacie o zaprzestaniu leczenia rodzina polityka z Arizony podkreśliła, że ma to związek z postępem choroby i jego wiekiem. Przekroczył oczekiwania dotyczące okresu przeżycia, dodali najbliżsi senatora. Podziękowali też wszystkim osobom, które wspierają ich w trudnych chwilach. John McCain jest jednym z najbardziej wpływowych polityków Partii Republikańskiej. Dwukrotnie bezskutecznie ubiegał się o prezydenturę. Od początku kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu był jego krytykiem. Wiadomość o zaprzestaniu leczenia poruszyła innych amerykańskich polityków. W wypowiedziach i wpisach w mediach społecznościowych informują o smutku w związku z ciężkim stanem senatora Johna McCaina. Z Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Spotkanie Komisji Europejskiej w Brukseli nie doprowadziło do porozumienia w sprawie migrantów zablokowanych na Sycylii, ale jak podkreślają przedstawiciele prezydenta Francji Emmanuela Macrona, było bardzo pożyteczne. Włoski wicepremier Luigi Di Maio zagroził, że Rzym wstrzyma składki do unijnego budżetu, jeśli do wieczora Unia nie znajdzie krajów, które przyjmą 170 uchodźców znajdujących się w sycylijskim porcie Catania na pokładzie okrętu należącego do włoskiej Straży Przybrzeżnej. Według francuskich władz jedynie stworzenie europejskiego mechanizmu współpracy z udziałem wszystkich państw wspólnoty może zapobiec kryzysom takim jak ten na Sycylii. Ulicami Kijowa przeszła wczoraj parada wojskowa z okazji Dnia Niepodległości. Podczas niej prezydent Ukrainy mówił o trwających 4 lata zmaganiach z rosyjską agresją. Paweł Buszko. Sława Ukrainie!

about Poland, about Poland of this system that people live in now, about this system of feelings and about this system of economy. It is fallen down all over the world. To projekt, tak jak powiedziałem, północ-południe, czyli Daniel Drams z Krakowa i z północy z Gdańska Hatiwati. 500 kilometrów ich dzieli. A w studiu dwóch młodych ludzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjechali do nas z Zielonej Góry. Nie śmiali, jacyś jesteście dziwnie. Na sceny wychodzicie i dajecie czadu, a tutaj w studiu, przepraszam, czy tu biją? Jakoś tak dziwnie. No dobrze, przedstawcie się. Michał Drozda. I Radek Reguła. Czyli dwie trzecie, dobrze powiedziałem, zespołu Niemoc. Tak, jesteśmy delegacją. Tak. Delegacją większościową. Bardzo wam dziękuję, że przyjechaliście aż z Zielonej Góry do Trójki. My dziękujemy za zaproszenie. Mam nadzieję, że za chwilę porozmawiamy sobie o waszej muzyce, ale nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że muszę rozpocząć to nasze spotkanie od mojego ulubionego waszego utworu. Padło pytanie ze strony zespołu, dlaczego to jest mój ulubiony utwór. Odpowiedź jest bajecznie prosta, bowiem jest zatytułowany Wrony. Odpowiedź dobra? Najlepsza. Najlepsza. Nie, ale jest jeszcze jedna odpowiedź i to już zupełnie poważnie. Dlatego, że kto gra na gitarze? Ja, Radek. Dobrze. Tutaj. Radek. Dlatego, że Radek tutaj zagrał trochę podobnie jak w czasach pionierskich swojej działalności Deecz. Ktoś ci to powiedział wcześniej, czy nie? Nie. To bardziej, bo my tutaj z Michałem się wymieniamy obowiązkami bas, gitarę w zespole i to właśnie bardziej te basowe melodie często mi mówią. Znaczy, miałem takie głosy, że to jakieś tam różne naleciałości, że to Kraftwerk, czy różne takie brzmienia, natomiast gitarze jeszcze nie słyszałem. A, widzisz. To trzeba sobie posłuchać starych płyt YouTube i wtedy gdzieś tam, ale to nic złego. To nie dlatego mówię, żeby wam tutaj coś wytykać, tylko dlatego, że każdy ma jakieś swoje skojarzenia muzyczne. No właśnie, a propos skojarzeń, to kiedy się u was pojawiło w waszych głowach coś takiego, że chcę robić muzykę? Wydaje mi się, że jakoś to było zapisane. Już jak się urodziłem, to miałem gdzieś to głęboko w mózgu zapisane, żeby gdzieś tam się... Czyli urodziłeś się, tata położył na łóżeczku trąbkę i tak się zaczęło. No, ja tam od razu zacząłem bawić. Zawsze lubiłem słuchać muzyki i zawsze sprawiało mi to radość, ale wydaje mi się, że moment, kiedy zdecydowałem się, że na pewno chcę być po tej drugiej stronie, żeby coś tworzyć, to było na koncercie Kasabian na Openerze. Jak miałem 13 lat, to cała ta scena... Taki młody byłeś i rodzice cię puścili na Openera? Z rodzicami jechał przecież. No, ale to na mnie zrobiło to wtedy wielkie wrażenie, że tyle bimy, scena ogromna, tyle ludzi i po prostu coś wielkiego i... No i parę lat później zagraliśmy na Openerze. Więc... Ale wtedy już zajmowałeś się muzyką? To znaczy grałeś na jakimś instrumencie? No, trochę grałem, ale to były początki. Mhm. A u ciebie? Ja pamiętam taką sytuację, że byłem na urodzinach kuzynki. To mieliśmy wtedy 10 lat, 11 lat może? Nie, dobra, więcej. 13. No też tak gdzieś mniej więcej na Michała Kasabianie fazie. Trochę wcześniej w sumie. I pamiętam, że ona miała swojego ojca w szafie gitarę, takiego Defila starego, takiego z meblościanki zbitego. To najgorszy instrument świata. Najgorszy i najlepszy. Pamiętam, że sobie wziąłem do ręki ten instrument i tak sobie coś tam próbowałem wrdąkać. Jeszcze się nie umiałem nic zagrać tak naprawdę. Rozstrojona była, ale strojenie jej trochę nie wchodziło w grę, bo klucze były zastane w ogóle. No, nie bardzo dało się muzycznie nic z tego wycisnąć, natomiast jakby sam obiekt mi się bardzo spodobał. Samo takie uczucie, jak to tam rękami można szukać różnych rzeczy, jak to wygląda z zewnątrz, że tak fajnie się wygląda. I wtedy postanowiłeś, że będziesz Jimi Hendrixem. I wtedy postanowiłem, że sobie tą gitarę wezmę do domu i pozwolono mi na to. Do dzisiaj w kanciapie tam gdzieś w Zielonej Górze jest schowana. Natomiast wtedy uznałem, że chciałbym jakby w tą stronę pójść, że chciałbym się nauczyć więcej z tego. No i tak krok po kroku jakby doszło do tego, że zespół, że tworzenie. I... Czy jesteście samoukami, czy też chodziliście do jakichś szkół muzycznych? Ja nigdy nie miałem nauczyciela żadnego. Trochę internet mi pomógł na początku, tam jakieś pierwsze chwyty, pierwsze rzeczy. No a potem to już sam tam próbowałem imitować jakichś swoich ulubionych gitarzystów, czy samemu próbować ze słuchu coś tam grać. No. W dzisiejszych czasach internet jest pierwszym nauczycielem, bardzo ważnym na pewno dla młodych ludzi. Dla młodych tak, dla młodych to się zgadza. Dobrze, to ponieważ jesteśmy audycją muzyczną, to kolejne wasze nagranie Trinidad Tobago. Później zapytam, dlaczego taki tytuł. We'll be right back. utwór zatytułowany Trinidad Tobago. Przypomnę, że dziś naszymi gośćmi są muzycy z grupy Niemoc z Zielonej Górskiej Formacji. Ten utwór zremiksował Eltron. Podoba wam się? Pewnie. Pewnie, no dobrze. Eltron jest fajny. Wiadomo. Bardzo, bardzo lubię jego sety. Powiem szczerze. Ogólnie bardzo lubimy słuchać remiksów naszych utworów, do tego można ich znaleźć tak dużo, bo lubimy słuchać, jak ktoś podchodzi do tego materiału i czasem zmienia wszystko, a czasami dodaje tylko pewien element, który właśnie robi tą różnicę. No my też mieliśmy takie trochę początki klubowe, jakiś tam Boiler Room, trochę z DJ-ami na początku się zapoznawaliśmy, jak tam zaczynaliśmy grać dopiero i jakby zawsze, zawsze miło nam usłyszeć takie podejście bardziej właśnie. Dobrze, zaraz dojdziemy jeszcze do tego, co tak naprawdę gracie, ale wcześniej rozszyfrujmy ten tytuł Trinidad Tobago. To był tytuł, tak jak mówiłem przed chwilą, tutaj właśnie przypominałem sobie, że porządkowo miałem taki pomysł, żeby jedna piosenka nazywała się Trinidad Tobago, a epce, a druga nazywała się Korea Północna, Korea Południowa. Chłopaki nie do końca ten drugi tytuł zaakceptowali, ale jakoś tam pamiętam, że byliśmy na obiedzie podczas próby, poszliśmy sobie tam zrobić przerwę, zjeść i właśnie dyskutowaliśmy. To było naprawdę trzy tytuły, bo mieliśmy dwie piosenki na epce i tytuł epki. I właśnie dyskutowaliśmy, no i tak jakoś został ten Trinidad. Choć chyba do tej pory jakoś nie są za bardzo fanami tego tytułu, ale mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że przy tej epce mieliśmy najwięcej problemów, żeby się zgodzić na tytuły. No właśnie, do tej pory działacie już kilka lat. Do tej pory nie wydaliście żadnej długo grającej płyty. Tych epek jest chyba 4-5? Wystarczająco. Wystarczająco. No właśnie, kiedy będzie ta płyta? I dlaczego do tej pory tylko epkami się posługujecie? Będzie płyta. Płyta z naszej strony jest gotowa, już jest miksowana w tym momencie. Także etap z epkami został zakończony, wydaje mi się, na ten moment. Na początku było to najłatwiejsze dla nas, żeby wydawać epki, bo kiedy po prostu zrobiliśmy jakiś krótki materiał, to od razu mogliśmy się dzielić tym materiałem z publicznością. Na początku po prostu wrzucając to do internetu, potem wydając to już materialnie. Ale też doszliśmy do wniosku, że już wystarczy i że chcemy ten materiał przygotować większy i no i zrobiliśmy to. No dobrze, to posłuchajmy kolejnego nagrania Grupa Niemoc i Przekątne. We'll be right back. przekątne, dość przewrotny tytuł. Tytuł jest, tak jak wspomnieliście, na waszą najnowszą płytę jeszcze przed wami. Ale te przekątne to słowo, które dla mnie jest takim trochę kluczem w waszej muzyce, bo wydaje mi się, że w tym, co robicie, to jest takie skrzyżowanie kilku różnych charakterów. I chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Kto za co odpowiada w zespole? Pod względem instrumentalnym, czy...? Instrumentalnym, kompozycyjnym, ideologicznym. No jeśli chodzi o instrumenty, to my z Radkiem dzielimy się instrumentami strunowymi, czyli gitara basowa, gitara elektryczna. Radek też gra czasem na klawiszach, a Filip, którego pozdrawiamy, pewnie nas słucha, zajmuje się klawiszami oraz też drum maszyną. Natomiast jeśli chodzi o samo komponowanie, to wydaje mi się, że najczęściej jest to wynik po 33% od każdego z nas. Każdy coś się stara wnieść od siebie i tak powstają nasze utwory. A powiedzcie mi, kiedy się spotykacie, to od czego zaczynacie waszą próbę? Od oglądania śmiesznych filmików w internecie. Serio. Żeby wejść trochę w taki wspólny taki duch zespołowy na początku. Mhm. Zaczynamy, jak krzemię na przykład piosenkę, no to po prostu zaczynamy po prostu grać. No, trudno powiedzieć, jakby, jaka jest zasada. Często jest tak, że ktoś ma już jakiś pomysł na jakiś motyw, jakiś riff i po prostu wokół tego budujemy. I to budowanie tak trwa i potem dostajemy takiego potwora i on tam trwa 30 minut na przykład. I z niego staramy się wydobyć potem te najlepsze części, no i złożyć to tak jak puzzle w taką piosenkę. No bo te piosenki to są zwykle właśnie wyniki takich długich jamów, gdzie tam, wiadomo, 85% nie nadaje się za bardzo do niczego, ale zawsze te 15% możemy znaleźć, które ma w sobie zadatki na coś fajnego i no i wtedy szukamy już, jak to zrobić ładnie. 15% to jak jest bardzo dobry jam. czasem jest bardzo długie nagranie, gdzie jest jeden motyw na gitarze, który trzeba znaleźć i on jest super i trzeba... I to jest właśnie ten moment. Tak. Czyli granie sprawia wam jeszcze cały czas przyjemność i o to chodzi generalnie w sztuce, żeby sprawiało przyjemność. A czy bardziej uważacie się za zespół grający muzykę, nie wiem, z elektroniczną, czy jakoś swój styl określacie, czy to jest, nie wiem, indie rock? Zawsze mówimy, że staramy się zachować balans pomiędzy muzyką elektroniczną i gitarową. Od początku istnienia tego zespołu taki cel był dla nas najważniejszy, żeby ten balans pozostał, żeby nie iść za bardzo w taką stricte muzykę elektroniczną, ale też, żeby to nie były same przesterowane gitary i żeby zachować ten balans. I wydaje mi się, że takich zespołów w Polsce jest bardzo mało, albo w ogóle ich nie ma. Bo albo ktoś idzie całkiem w elektronikę, albo po prostu gra 4 akordy na gitarze i to jest tyle. A takich zespołów, które są pomiędzy, jest mało. Kiedy posłuchałem waszej pierwszej epki, to wyobraziłem sobie w tym momencie moją podróż przez Rumunię. Dlaczego? Dlatego, że tam są takie olbrzymie budowle socjalizmu, czyli opuszczone huty, jakieś zakłady pracy, ale tak gigantyczne, że nasza huta Katowice to jest jakieś maleństwo przy tym. To jest nie do wyobrażenia. I w tych pozostałościach industrialnych, tych budowlach industrialnych odbywają się najprzeróżniejsze festiwale muzyki elektronicznej. I pomyślałem sobie, że doskonale byście tam pasowali. Nie wiem, jakoś by się właśnie ta gitara, która gdzieś tam brzmiała, ten bas, który gdzieś tam wygrywał, taki fajny riff, taki groove, po prostu jakoś mi się skojarzyło z tymi właśnie wielkimi budowlami socrealistycznymi. Ta pierwsza epka chyba była najbardziej surowa w naszej dyskografii. Więc może dlatego właśnie tak... Wydaje mi się, że to powiązanie z takim industrialnym jest prawdziwe. Teraz staramy się trochę bardziej radośnie. Klasyka betonowej fali. Ale granie smutne wcale nie jest złe. To jest oczywiście kwestia tylko i wyłącznie nastroju. Posłuchajmy teraz utworu Lustro. Bardzo dziwne słowo. Jazz Xing Inversion. Rozszyfrujcie to. Po prostu remix chłopaków z Jazz Xing z Trójmiasta. Dobrze. Bardzo proszę. Niemoc. Just Sing Version, czyli lustro i zespół Niemoc. Kiedy pierwszy raz posłuchałem znowuż tego utworu, nie wiedziałem w ogóle skąd pochodzą Just Sing, to pomyślałem sobie, że to mi się kojarzy z odpływem morza. No, jakieś takie skojarzenia mam po prostu. Nie wiem, dla mnie przynajmniej, nie wiem jak dla was, ale dla mnie muzyka to jest tak naprawdę gra wyobraźni i budowanie do każdego dźwięku obrazów. Zwłaszcza przy muzyce instrumentalnej. Tak. I to są te obrazy, które gdzieś się tam kojarzą i w pewnym momencie pojawiają się i ta muzyka wypełnia jakby ten obraz, który powstaje w głowie. No dobrze, ale teraz chciałbym wam zapytać, jak to się stało, że występowaliście już na T-Mobile, Nowe Horyzonty, Siget Festival, Off Festival, Open Air Festival, Tauron Nowa Muzyka, Domofon. Niewielu polskich wykonawców, naprawdę bardzo znanych, ma takie CV. To wszystko zasługa naszej agencji bookingowej Distorted Animals Booking. To znaczy... Siget to w ogóle wynikł stąd, że graliśmy na Spring Breaku w Poznaniu jako taki zespół zupełnie początkujący jeszcze na showcase'ie. No i tam były takie wybory, że jury po prostu wybierało najfajniejszy koncert i wtedy dostawał ten zwycięzca miejsce tam na Węgrzech, na festiwalu, na Europa Stage to się nazywało, gdzie grały zespoły z Europy właśnie. No i my już tak ten koncert nam tam po Spring Breaku już opadł, już było bardzo fajnie, no ale tam już trochę zapomnieliśmy, no i dostaliśmy tam po miesiącu wiadomość, że chłopaki tutaj zagłosowali, że wyjedziecie na Węgry. No to był dla nas super, super szok. No i pojechaliśmy, tak to wyszło. Natomiast wydaje mi się, że też duża część tego to jest trochę taki efekt kuli śnieżnej, że jakby gramy gdzieś, potem ktoś słyszy, że graliśmy gdzieś, więc gramy znowu gdzieś i to tak narasta. Tak było na początku, bo pierwszy w ogóle, jeden z pierwszych koncertów, jakie zagraliśmy kiedykolwiek, to był Boiler Room w Poznaniu. I na przykład ten Boiler Room w CV też bardzo pomógł potem w koncertach, w załatwianie jakichś rzeczy, żeby dalej to trochę iść w nowych miastach, zagrać, nowych ludzi poznać. I myślę, że trochę to tak wyglądało w naszym przypadku. Wydaje mi się, że tak jak Radek powiedział, że jeżeli mamy w CV jeden festiwal, to inny, widząc to, chce nas zaprosić. Pewnie nie do końca zdając sobie sprawę, jak ten zespół wygląda. Kogo zapraszam? Znaczy tak nie mówię w 100%, ale znając pewnie tylko przekątne, widząc ten teledysk na YouTubie, a potem widząc koncert, to wydaje mi się, że na tych festiwalach, na których byliśmy, to wszyscy byli pozytywnie zaskoczeni. No właśnie, wydaje mi się, że to jest dowód na to, że sobie radzimy jednak, skoro ciągle nas chcą i znakomite. Tak. To posłuchajmy jeszcze utworu Wyspy Chłodne. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo już niestety będziemy się musieli żegnać z naszymi słuchaczami, Private Ghost, to nie jest wasz utwór, ale wasz remix. Tak. Czasem się też zabieramy za robienie remixów innym ludziom. Tak. I w tym przypadku byli to? Udziałaj. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia, do Warszawy przy Myśliwieckiej 357, do Radiowej Trójki. No i czujcie się zaproszeni z nową płytą. Jak tylko będzie, proszę o kontakt i widzimy się ponownie. Dziękuję. Zespół Niemoc dzisiaj był naszym gościem. Bardzo wam dziękuję za przybycie. Państwu za uwagę. Ewa Redel i Hirek Wrona. Bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję. For letting you in, for letting